Umatend ng kasal ang mag-asawang Alvin at Tessa. 3 taon nang nagsasama ang dalawa, at dinadala ni Tessa ang kanilang magiging unang anak. Sa totoo lang ay nagdadalawang isip na silang umatend. Dahil kabuanan na ni Tessa, idagdag pa na ilang oras ang biyahe. Ngunit hindi matanggihan ni Alvin ang kababatang si Jerome na siyang ikakasal. Ilang ulit kinulit ni Alvin si Tessa na huwag nang sumama at maiwan na lang muna sa kanyang mga magulang. Ngunit nagpumilit ito kahit delikado. Nang matapos ang wedding ceremony, ay naglakad na sila pabalik ng kotse. Sinabihan ni Alvin si Tessa na mag-antay na lang muna dito. Susubukan niyang magpaalam na kahit sa mga magulang lang ni Jerome para makauwi na sila at hindi na gaanong gabihin. Naiwan si Tessa na nakatayo sa sidewalk habang inaantay ang asawa. Nabigla siya nang mapansin niya ang isang matandang lalaki. Susuroy-suroy ito habang minamasahe ang kanyang ulo. Maya-maya pa ay bigla itong napaluhod sa simento. Agad siyang nilapitan ni Tessa, saka inalam ang kalagayan nito. Tatang, ayos ka lang po ba? Ang tanong ni Tessa sa matanda. Aayos lang ako, iha. Dala lang siguro ito ng sobrang init ng panahon. Kanina pa ako naglalakad at uhaw na ako. Hindi na muli pang nagsalita si Tessa. Dali-dali itong bumili ng maiinom upang ibigay sa kawawang matanda. Hindi halos magkanda-ugaga ang matanda sa paglagok ng malamig na inumin. Maraming salamat sa iyo, iha. Pero ipagpaumanhin mo sana kung wala akong maisusukli sa iyong kabutihan. Agad umiling si Tessa. Naku, wala ho yun. Ang importante ay maayos ang lagay niyo. May kinuha ang matanda sa kanyang bulsa. Bahagyang natulala si Tessa nang makita niya kung ano yun. Isang gintong barya na agad niyang iniabot kay Tessa. Wala itong halaga dito, pero tanging ang baryang ito lamang ang tinatanggap ng tindero ng kapalaran. Siguradong mapapakinabangan mo ito kapag nakaharap mo siya. Noong una ay ayaw itong tanggapin ni Tessa, ngunit dala na rin ang pamimilit ng matanda ay kinuha na lamang niya ito. Biglang napalingon si Tessa nang tawagin siya ni Alvin. Love, tara na. Nakapagpaalam na ako sa mama ni Jerome. Pwede na tayong umalis. Naiintindihan naman nila ang kalagayan mo. Kaya okay lang na hindi tayo sumunod sa reception. Isa pa, nandun naman sila paring Jonel at Dave. Nagbilin na lang ako na sabihan si Jerome. Ano bang ginagawa mo dyan? May tinulungan lang ako matanda. Ngunit agad natigilan si Tessa. Dahil biglang naglaho ang matandang kausap niya kanina lang at naiwan siyang hawak-hawak ang gintong barya. Mukhang gutom na ang asawa ko ah. Nag-hallucinate na. Baliw, meron talaga. Ewan ko nga bakit biglang nawala. Sige na nga, maniniwala na ako. Tara, uwi na tayo. Bagamat naguguluhan, ay pilit na lang isinawalang bahala ni Tessa ang nangyari. Ibinulsa niya na lang ang barya na binigay ng matanda. Sumakay na sila sa kotse at bumiyahe na pauwi. Inabot sila ng dilim sa daan at lubhang nababahala si Tessa. Panay puno kasi ang matatanong mo sa paligid. Pilit naman siyang pinapakalma ni Alvin. Napakabilis ng pangyayari. Hindi agad napansin ni Alvin ang isang SUV na sumalubong sa kanila. Napakatulin ng takbo nito nang salpukin ang kotseng sinasakyan ng mag-asawa. Ang nakakasilaw na liwanag mula sa headlights nito ang huli nilang nakita. Dahan-dahan iminulat ni Tessa ang kanyang mga mata. Nasa loob siya ng kanilang kotse na nakaparada sa gilid ng daan. Labis siyang nagtaka. Wala siyang kagalos-galos. Maging ang kanilang sasakyan ay walang tinamong galos kahit isa. Siguradong-sigurado siya na sinalpok sila ng SUV kanina. Anong nangyari? Lalo pa siyang kinabahan nang mapagtanto niyang wala ang asawa niyang si Alvin. Agad niyang binuksan ang kotse at bumaba upang hanapin si Alvin. Natigilan siya nang ilibot niya ang paningin. bukod sa walang katao-tao sa paligid, ay talaga namang may kakaiba sa kanyang nakikita. Bahagyang maliwanag ang kalangitan, bagamat wala namang araw. At ang nakakapangilabot pa, animoy walang kulay ang paligid. Para bang nasa loob siya ng sinaunang pelikulang black and white pa. Nagdesisyon si Tessa na maglakad palayo upang magbaka sakaling mahanap si Alvin o makahingi man lang ng tulong. Ilang minuto na siyang naglalakad at palayo na siya ng palayo sa kotseng nakaparada. Ilang metro pa ang kanyang nilakad nang kanyang matanaw ang isang lalaki na nasa gitna ng daan. May tulak-tulak itong kariton at dahan-dahan na umaabante patungo kay Tessa. Bili na kayo ng picture frame dito. Espesyal ang frame na ito. Ang frame na ito ay may kapangyarihan. Mapipili ninyo ang inyong kapalaran. Tumigil ito ng mapatapat kay Tessa. Mrs., baka gusto mong bumili. Yun ay kung meron kang pangbili. Agad na alala ni Tessa ang tungkol sa barya. Dahan-dahan niyang kinapa ito mula sa kanyang bulsa. Ipinakita niya ito sa lalaki. Ah, meron ka pala ng kailangan ko. Agad lumapit ang lalaki at kinamayan si Tessa. Napapikit si Tessa at halos mapaupo. Sunod ay bigla itong humagulgol. Pasensya na, Mrs. Mabuti na yung naiintindihan mo ang sitwasyon bago tayo magsimula sa ating transaksyon. Naglabas ang lalaki ng tatlong picture frame at ipinatong ito sa kanyang kariton. Maaari kang pumili ng isa, kapalit ng hawak mong barya. Bawat isa sa mga picture frame ay may kalakip na larawan. Tinignan ni Tessa ang unang picture frame. Larawan ito ni Tessa na may kargang bata. Si Brian? Brian ang ipapangalan nila ni Alvin sa kanyang ipinagbubuntis. Silang dalawa lang ang nasa larawan at wala si Alvin. Bakas dito ang kalungkutan ni Tessa habang karga ang sanggol. Hawakan mo kung gusto mo nang makita mo ang halaga ng aking produkto. Dahan-dahan hinawakan ni Tessa ang picture frame. Nanlambot siya at halos mapaupo. Napapikit ito at bahagyang tumirik ang mata. Nang muli siyang dumilat, mababatid ang labis na takot sa kanyang muka. Napahawak din siya sa kanyang leeg. Sunod ay tinignan niya ang pangalawang picture frame. Larawan ito ni Tessa at Alvin, ngunit wala silang kasamang sanggol. Batid sa muka ng mag-asawa ang labis na kalungkutan. Bahagyaring mapapansin ang galit sa mga mata ni Alvin. Muling hinawakan ni Tessa ang picture frame. Halos mawalan siya ng balanse nang muling tumirik ang kanyang mga mata. Sa muli niyang pagdilat, labis na sama ng loob ang kanyang nararamdaman. Huli niyang tinignan ang ikatlong picture frame. Larawan ito ni Alvin at ni Brian. Nasa 5 taong gulang na ang bata sa larawan. Pagamat may kalungkutan sa kanilang mga mata, ay maaliwalas naman ang ngiti sa kanilang mga labi. At kagaya sa naunang dalawa, hinawakan rin ni Tessa ang ikatlong picture frame. Napapikit uli ito. Bumuhos ang luha ni Tessa, ngunit sa huli ay bahagyang napangiti. Muli niyang idinilat ang kanyang mga mata. Isa lang ang maaari mong bilhin. Kung may napili ka na ay maaari mo nang sabihin. Kung pipiliin mo ang una o ikalawang larawan, ihahatid kita pabalik sa inyong sasakyan. Ngunit kung ang ikatlo ang iyong pipiliin, itong daan sa likod ko ang iyong tatahakin. Walang pag-aalin lang ang sinabi ni Tessa na ang kanyang pipiliin ay ang ikatlong larawan. Iniabot sa kanya ng lalaki ang ikatlong picture frame at muli nang naglakad si Tessa palayo sa kanyang pinanggalingan. Sa huling pagkakataon ay sinubukan niyang sulyapan ang kotse nila na nakaparada, ngunit hindi na niya ito muling natanaw. Malubhang aksidente ang kinasangkutan nina Alvin at Tessa. Sinalpok sila ng isang SUV na minamaneho ng lasing na driver. Isinugod silang pareho sa ospital. Kapwa malubha ang tinamong pinsala. Ngunit mas naging sensitibo ang kalagayan ni Tessa dahil nga nagdadalang tao ito. Subalit hindi na kayanan ni Tessa ang kanyang panganganak at binawian ito ng buhay. Hindi nag-aksaya ng oras ang mga doktor. Agad nilang pilit isinalba ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Nakaligtas at nakarecover si Alvin at ang anak nila ni Tessa na pinangalan ng Brian. Anong nagtulak kay Tessa na piliin ang ikatlong larawan? Noong mga oras na pinapapili siya ng lalaki, tuwing hahawakan ang bawat picture frame ay makikita niya ang kapalarang kaakibat ng bawat isa rito. Kung pinili niya ang unang larawan, si Alvin ang mamamatay dahil sa aksidente. Makakaligtas naman si Tessa at Brian. Subalit labis na kalungkutan ang babalot kay Tessa. Hindi niya kakayanin ang pangungulila kay Alvin. Kung kaya ilang buwan lang makalipas ang aksidente, ay magpapakamatay si Tessa. Ibibigti nito ang sarili. Magiging ulilang lubos si Brian at kung kani-kanino ipapaampon. Buong buhay niya ay magiging miserable. Kung pinili naman niya ang ikalawang larawan, pareho silang makakaligtas ni Alvin. Subalit hindi suswertihin ang anak nilang si Brian. Dahil dito, pareho silang babalutin ng depresyon. At magsisimula rin kasuklaman ni Alvin si Tessa. Siya ang sisisihin nito sa pagkamatay ng kanilang anak. Kung bakit ba daw kasi hindi na lang ito nagpaiwan? Kalaunan mambababae si Alvin at malululong sa iba't ibang bisyo. Araw-araw niyang isusumbat kay Tessa ang lahat hanggang sa kanyang maagang kamatayan. Para naman sa ikatlong larawan na siyang pinili ni Tessa, si Alvin at Brian ang makakaligtas. Si Tessa ang hindi papalarin. Pagamat labis na kalungkutan ng pagdaraanan ni Alvin, magagawa niya itong kayanin at tanggapin. At sa gitna ng malaking pagsubok na ito, magiging responsableng ama siya sa kanilang anak hanggang sa pagtanda nito. Ito ang dahilan kung bakit walang pag-aalinlangan ang naging desisyon ni Tessa. Masasabi niyang swerte pa rin siya at nagawa niyang pumili ng kanyang kapalaran. Kung pagkakataon lang ba na tinulungan niya ang matandang nagbigay ng gintong barya sa kanya, ay walang nakakaalam. Wala akong pinagsisisihan sa naging desisyon ko. Alagaan mong mabuti si Brian. Asahan niyong palagi ako narito upang gabayan kayong dalawa.